Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın ve gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir. Bunlar namazı kılan, zekatı veren ve ahiretin varlığı konusunda kesin kanaat sahibi olan inananlar için bir yol gösterici ve bir müjdedir. Ahirete inanmayanlara gelince, biz onların işlerini kendilerine güzel göstermişizdir. Bu yüzden şaşkınlık içinde bocalayıp dururlar. İşte bunlar azabı en kötü olacak olanlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da bunlardır. Hiç kuşku yok ki bu Kur'an sana hikmet sahibi olan, çok iyi bilen tarafından verilmektedir. Bir zamanlar Musa ailesine, "Uzakta bir ateş görüyorum. Oradan size bir haber ya da ısınmanız için yanan bir odun parçası getireceğim," demişti. Ateşin yanına geldiğinde kendisine şöyle seslenilmişti: "Ateşin içinde olanlar da, çevresinde bulunanlar da mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Ey Musa, kuşkusuz ki ben çok güçlü, çok bilgi olan Allah'ım. Asanı at." Musa onun bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına bakmadan kaçtı. O zaman Allah ona, "Ey Musa, korkma. Çünkü benim huzurumda elçiler korkmazlar. Ancak kim haksızlık yapar, sonra işlediği kötülüğün yerine iyilik yapacak olursa, bilsin ki ben çok bağışlayan, çok merhametli olanım. Firavun'a ve kavmine göstereceğim 9 mucizeden biri olarak elini koynuna sok ki kusursuz bembeyaz çıksın. Çünkü onlar yoldan çıkan bir toplum oldular. Ancak onlar kendilerine ayetlerimiz açık olarak geldiğinde, bu apaçık bir sihirdir," dediler. Gerçek şu ki kendileri de bunlara kesin olarak inandıkları halde sırf haksızlık ve böbürlenme yüzünden onları bile bile inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar, "Övgü bizi inanan kullarının çoğundan üstün kılan Allah'a aittir," dediler. Süleyman Davud'un varisiydi. O şöyle dedi: "Ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve her şeyden pay verildi. Gerçekten bu apaçık bir lütuftur." Bir gün Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları düzenli bir biçimde bir yere gitmek üzere önünde toplanmışlardı. Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin ki Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler." Süleyman onun bu sözüne gülümseyerek dedi ki, "Ey Rabbim, beni bana, anneme ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve senin hoşnut olacağın iyi işler yapmaya yönelt ve beni sevginle iyi kullarının arasına dahil et." Süleyman kuşları yoklamış, Hüdhüd'ü aralarında görmeyince şöyle demişti: "Hüdhüd'ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Andolsun ki onu çok ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim ya da bana mazeretini gösteren bir delil getirir." Çok geçmeden Hüdhüd geldi ve dedi ki, "Ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sana Sebe'den güvenilir bir haber getirdim. Ben orada onları yöneten, kendisine her şey verilmiş olan ve çok büyük bir tahtı bulunan bir kadın gördüm. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan böyle yapmış ki onlar göklerde ve yerde gizli olanları açığa çıkaran, gizlediğiniz ve açıkladığınız şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler. Oysa çok büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka Tanrı yoktur." Bunun üzerine Süleyman dedi ki, "Şimdi senin doğru mu yoksa yalan mı söylediğini göreceğiz. Şu mektubumu al, onlara ulaştır. Sonra onlardan bir süre uzak dur, ne sonuca varacaklarına bak. Kraliçe dedi ki, ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakılmış bulunmaktadır. Mektup Süleyman'dan gelmekte, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamakta ve bana baş kaldırmayın ve bana boyun eğmiş olarak gelin diye yazmaktadır. Yine kraliçe dedi ki, ey ileri gelenler, bu işimle ilgili olarak bana görüş bildirin. Çünkü ben siz yanımda olmadıkça hiçbir iş hakkında kesin karar vermem. Onlar dediler ki, biz güçlü kişileriz ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama söz senindir. Bu yüzden ne söyleyeceğini sen düşün. Kraliçe dedi, doğrusu krallar bir ülkeye girince orayı karıştırırlar ve halkının onur sahibi olanlarını alçaltırlar. Herhalde onlar da böyle yapacaklar. Ben onlara bir hediye göndereceğim. Sonra da elçilerin ne gibi bir haberle döneceklerini bekleyeceğim. Elçiler Süleyman'a gelince o dedi ki, siz benim servetime servet mi katmak istiyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara geri dön. Andolsun ki biz onların üzerine karşı koyamayacakları ordularla geliriz ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız. Süleyman dedi, ey ileri gelenler! Onlar kendilerini Allah'a teslim etmek üzere gelmezden önce hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan onu sana getiririm. Gerçekten buna gücüm yeter. Ben güvenilir biriyim dedi. Kitaptan ilmi bulunan biri ise, sen gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Süleyman tahtı yanı başında kurulmuş görünce dedi ki, bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim konusunda beni sınamak üzere Rabbimin bahşettiği lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim ganidir, çok cömert olandır. Sonra Süleyman, onun tahtını tanınmayacak hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi yoksa tanıyamayacak mı dedi. Kraliçe geldiğinde, senin tahtın da böyle miydi diye soruldu. O da, sanki oymuş gibi, bize daha önce bilgi verilmiş ve biz de kendimizi Allah'a teslim etmiştik dedi. Oysa onu Allah dışında ibadet ettikleri şeyler alıkoymuştu. Çünkü o inkarcı bir toplumdandı. Ona köşke gir denildi. Köşkü görünce zeminini derin bir su sandı ve eteklerini dizlerine kadar çekti. Süleyman dedi, bu zemini billur camla döşenmiş bir köşktür. Kraliçe, ey Rabbim, gerçekten ben kendime yazık etmişim. Artık Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Andolsun ki biz Semud kavmine Allah'a ibadet edin diye uyarması için kardeşleri Salih'i gönderdik. Ancak onlar hemen birbirleriyle çekişen iki grup oluverdiler. Salih dedi ki, ey kavmim, siz niçin başınıza iyilikten önce kötülüğün gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanma istemeniz gerekmez mi? Belki merhamet olunursunuz. Onlar ise, biz senin ve seninle birlikte bulunanlar yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih dedi ki, size çöken uğursuzluk Allah katındandır. Çünkü siz denenmekte olan bir toplumsunuz. Kentte 9 kişi vardı. Bunlar orada bozgunculuk yapıyorlar, düzeltmeye ise yanaşmıyorlardı. Allah'a and içerek birbirlerine şöyle dediler. Gece ona ve ailesine baskın yapalım, sonra da velisine, biz ailesi öldürülürken orada bulunmuyorduk, biz gerçekten doğru söylüyoruz diyelim. Onlar böyle bir plan yapmışlardı. Ama biz de onlar farkına bile varmadan onların planlarını alt üst etmiştik. Yapmış oldukları planlarının sonu nasıl oldu bir bak. Biz onları da toplumlarını da toptan yerle bir ettik. İşte onların yapmış oldukları zulümlerinden ötürü harabeye dönmüş evleri.